Hallå, hallå och välkomna till den första livesända Swedish Zombcast som vi har. Idag ska vi prata om prepping och zombieöverlevnad. Och med oss som gäst i studion har vi Jesper Wern som är scout, överlevnadsexpert och medveten prepper. Välkommen Jesper. Tack. Och med i studion är också Johnny. Ja men hej, kul att se här med att du har hämtat dig från zombiesexet sist. Ja, som den förra podcasten handlade om. Och jag, Herman Geijer. Vi kommer också gå och ringa in till studion lite senare. Och då är telefonnumret 076 908 24 38. Så det kommer gå att göra om ett litet tag, kommer vi kunna ringa in om det är någon som har frågor. Ja, jag tänkte börja med att fråga dig Jesper, vad är en prepper egentligen? Ja, en prepper är ju... Det är lite svårt på svenska, för prepper är ju ett amerikanskt ord eller ett engelskt ord. Men man förbereder sig alltså för någon slags medveten krisberedskap egentligen. Och i Sverige så brukar man använda också ett försvenskat amerikanskt eller engelskt ord som är då survivalist istället. Alltså överlevnadsförberedare. Och det här kan ju ta sig lite olika uttryck då, men det handlar ju om att förbereda sig för på något sätt det oförutsedda. Det låter som en svår uppgift. Ja, det är det ju. Det handlar ju om att försöka att göra sig själv medveten egentligen om att det finns risker i samhället och försöka att förbereda någon slags rimliga åtgärder för att kunna klara sin situation om någonting händer. Mm. Finns det någon svensk prepperkultur? Alltså för ofta så brukar man ju prata om att så här, ja men preppers eller survivalister, att det är liksom amerikanska högerkristna som gör fällor för folk och har ton med konserver och mat. Liksom. Att det känns ganska spektakulärt. Även de så här programmen som finns på tv som har varit om så här, svenska prepper känns också lite att de hela deras liv liksom, går åt att viga, eller de viger hela sina liv åt någonting som förmodligen inte kommer hända kanske. Mm. Jag tror att prepperkulturen i Sverige kanske är... För det första så ska man vara medveten om att i Sverige så är det här i högre grad än i andra länder en angelägenhet för båda könen. Det är inte enbart män som håller på med det i Sverige. Och det skiljer sig ganska stort jämfört med andra europeiska länder. Det är också så att i Sverige så är det en lägre grad av människor som håller på med det här som har en militär... Ursäkta. En militär bakgrund än vad det är i andra länder, framförallt i Europa. Där så är det här oftast människor som, om vi tittar på Storbritannien och så, då har man varit anställd inom krigsmakten innan. Och så har man upplevt någonting som har gjort att man har börjat tänka i de här banorna. Till exempel att man har gjort utlandstjänst någonstans och varit i en krigszon och märkt att saker som drivmedel och livsmedel och sådär kan vara svårt att få tag på i en krissituation. I Sverige så är det här mer inriktat mot människor som traditionellt sett har ägnat sig åt självhushållning på olika sätt. Också till exempel att man försöker odla och ta fram egna livsmedel och konservera och så för att kunna ta tillvara vad naturen ger. Så det finns en skillnad skulle jag vilja säga kulturellt. Mm. Jag tycker så här, jag har ju tittat på din blogg och vi ska dra den länken sen också så att man kan titta på den om man vill. Och den här kopplingen som jag också tycker då, eftersom du är scout. Mm. Som plötsligt det klack till i mig lite att jaha, alltså så kan det vara ja. Naturlig och ganska intelligent koppling tycker jag mellan de här två olika intresseområden eller vad man ska säga. Som gav mig en annan inblick tyckte jag än Tittar man på den amerikanska sidan så tycker jag fort att man hamnar i ändå lite extrema saker. Människor med konspirationsteorier, om ryssen ska komma, rasism. Alltså man hamnar i några konstiga diken när man bara tittar på den amerikanska sidan. Ibland på prepperkulturen. Det här lät ju i mina ögon mycket vettigare. Och liksom förståeligt att är man scout så finns det nästan kanske en naturlig koppling att vara lite intresserad av preppergrejer. Det hänger ihop på något sätt, att klara sig själv. Ja, alltså scoutens motto, alltid redo, är ju liksom i högsta grad tillämpbart även i när man tänker sig någon slags krisberedskap. Sen ska man ju vara medveten om att det här är någonting som våra, om inte föräldrageneration så i alla fall deras föräldrar, ofta hade en betydligt bättre sån här beredskap med ifall kriget kom, va? Och man hade upplevt andra världskriget till exempel, och man hade en annan kultur av att lägga undan för en dålig dag, va? Men det handlar väl också lite om att då var samhället mindre beroende av liksom snabba elektroniska system hela tiden och snabba transporter. Det fanns lager, det fanns livsmedels, liksom, det fanns reserver på ett annat sätt. Plus kanske att fler bodde på landet, tänker jag mig. Ja, dels det, men även i den urbana miljön så vet jag att människor i mormors och morfars och farmor och farfars generation hade liksom ett spritkök redo ståendes i köket, och man hade lite konserver i skafferiet och sådär ifall det blir elavbrott, va? Man var beredd på att det skulle bli vinterstormarna kunde riva ner elkablarna eller så, och samhället som det ser ut idag är oerhört sårbart just på grund av att den här beredskapen inte längre finns. Vi förutsätter att lampan alltid lyser när vi trycker på strömbrytaren. Mm. Det slår mig en sak. Min morfar som upplevde andra världskriget, sen flyttade till Sverige. Vi hade en oljekris i Sverige på 70-talet. Mm. Det minns ju inte du, Herman, men det är faktum att det var så. Jag kommer ihåg att det berättades sen att han gjorde det här. Så han sparade ofantliga mängder fotogen i sitt källarförråd. Mm. Ifall att. Mm. Och naturligtvis tycker man idag att det låter helt vansinnigt, va? Det är brandfarligt och han framstår som en tokfrans. Men det fanns ju en rejäl orsak till att han har varit med om saker som gjorde att han visste att det är jobbigt att vara utan grejer. Ja, visst. Och så sent som in på 80, början på 90-talet så det finns ju ingen människa som har haft en sommarstuga som inte haft ett ordentligt vedförråd ifall man måste elda för att hålla sig varm. Mm. Men vi pratar lite om el. Men vad finns det för så här stora hotbilder? Vad är det man förbereder sig för? I USA och i Sverige, eller kanske framförallt i Sverige, liksom. Vad är det för någonting? Där finns ju jordbävningar och stormar som är betydligt kraftigare än de vi har här, till exempel. Mm. Men vad finns det att förbereda sig för i Sverige, tycker du? Alltså, det handlar ju om att man gör en personlig hotbildsanalys då. Och kommer fram till vad tycker man själv är rimligt då kan hända. Jag skulle vilja säga att i Stockholm där vi är nu och så vi kommer inte att klara oss i mer än möjligen någon vecka utan el. Så det är en bra grej att börja. Utan el så funkar det liksom inte. Vare sig värme, skulle det här hända just nu så pratar vi 3 dygn ungefär och sen så tror jag att vi har anarki. Och då kan det vara bra att vara förberedd på det också då. Va? Hur ska jag kunna överleva någon slags anspänning i samhället när folk helt plötsligt börjar leta mat eller kanske nödgas plundra affärer och sådär för att man inte har förråd av konserver eller frystorkat hemma. Jag tror att väldigt få människor i lägenhet i Stockholm till exempel har ett spritkök hemma som man kan tillaga sin mat på. Jag tror också att saker som belysning och såna här saker är väldigt snabbt kommer att bli ett problem. Särskilt om det här sker vintertid. Sen så finns det ju människor som liksom lägger upp stora förråd av läkemedel och går sjukvårdskurser och sådär, som tror på till exempel pandemier eller stora sjukdomstillstånd, eller faktiskt till och med människor som förbereder sig för ett regelrätt krig. Eller förr i tiden fanns det ju alltid i telefonkatalogen de här sidorna om kriget kommer, att man skulle ha en ficklampa och regnrock och sådär, lätt tillgängligt, men det kan vi ju utgå ifrån att det inte är så många som har idag. Fanns det inte förr ändå något slags bakhuvudet ändå på medborgarna att om det skulle hända någonting så skulle det vara ryssen som skulle komma? Och det var därför man skulle titta längst bak i telefonkatalogen, för blev det krig så skulle det vara ryssen som var här. Mm. Det känns ju inte riktigt lika aktuellt idag. Alltså jag menar i vårt medvetande. Nej, så är det ju. Idag så är väl ett militärt hot mot samhället i Sverige är nog mer asymmetriskt, skulle jag tro. Man tror inte längre på någon storskalig invasion. Men säg ett terrordåd mot någon viktig samhällsfunktion. Någon penetrerar skalskyddet på Ringhals till exempel, eller Barsebäck. Det här har ju miljöaktivister gjort då vid ett par tillfällen för att visa att det faktiskt går att göra och med ganska små resurser. Skulle någon försöka sabotera det så skulle vi ha ett samhälle som jag tror då är i princip lamslaget för att kunna hantera det. Vi har inte längre skyddsrum, vi har inte längre folkgasmask att dela ut till medborgarna. Det finns ingen sjukvård som inte är beroende av el och så vidare. Det finns inte reservkraft i de stora bostadsområdena. Det finns inga reservlager av diesel eller drivmedel. Om man tänker så här, utöver zombierna som vi vet är det kanske mest sannolika scenariot, så vilka tre scenarier ser du liksom, eller så här hotbilder? Jag vet att MSB, med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har en lista på så här 27 hot mot Sverige. Liksom. När du tänker att du ska vara förberedd, vilken är din så här topp tre? Topp tre hot? Ja, jag har barn. Och det tror jag har hjälpt mig att tänka i det här. Vad tycker jag är rimliga hot att förbereda mig för? Ett längre elavbrott. Och längre så som i ett par dygn eller längre än så. Det tror jag är en bra grund att börja med. Jag tänker, nu är jag lite mer inne på orsaker. Liksom. Jaha, det... Jag tror att elförsörjning är liksom en av de stora grejerna för allt vi har i samhället, betalning och så vidare. Att kunna hålla våra livsmedel kalla eller varma och så vidare är beroende av el. Så det är ett stort hot. Ett annat som jag tror är, det är ju att tillgången på vatten i det fallet att det till exempel skulle spridas bakterier i vattnet. Jag tror att det har vi sett av att det var väl i Östersund för något år sedan med att det spreds bakterier i dricksvattnet, och det är ett stort hot. Och sen finns det, jag menar, det finns ju människor som faktiskt skulle vilja slå mot till exempel de två målen i form av terrorister. Och det finns det ju på politiska liksom, håll överhuvudtaget, va? Religiösa och så. Och jag tror att även om det inte är rimligt att tro att det händer som precis just nu, så är det någonting man bör ha i bakhuvudet, att det kan hända, och det är någonting vi borde vara mer förberedda för som samhälle. Vad tycker du skiljer, alltså, om vi ska gå in på zombier här nu eftersom det är en zombcast här. Vad, hur skulle du förbereda dig för en zombieapokalyps? Liksom? Säg att, att du med 12 timmars, det börjar i Göteborg, det gör det alltid. Ja, okej. Okay. Utom i Mackan Anderssons bok, då är det bara i Malmö. Ja, okay. Ja. Ja, visst det. Ja. Men ja, vad skulle du göra? Jag har en bailout eller bugout bag som är packad. I vilken jag har de viktigaste sakerna som jag behöver för att kunna överleva utan hjälp utifrån i åtminstone 3 dygn. Men den innehåller också lite verktyg så jag kan tillverka mig annan utrustning under tiden. Och det gör att jag möjligen skulle kunna dra ut på den här tiden i några veckor i bästa fall. Så just vad det gäller själva zombiehotet då. Så där handlar det ju om, ja men hur utspelar sig den katastrofen? Är det här en virusinfektion till exempel? Eller är det en bakteriell infektion? Eller är det någonting annat? Alltså kan jag skydda mig med penicillin? Eller är det en luftburen smitta? Eller vad är det för någonting? Va? Problemet med många upplägg på zombieapokalypsen det är ju att man kommer aldrig kanske få veta det. Nej. Det är det som är det trixiga. Mm, precis. Och då är det ju givetvis svårt att liksom förbereda sig för det hotet specifikt. Utan det blir ju liksom mer generella hot. Va? Hur skulle jag hantera andra människor i den här situationen? Alltså jag känner lite spontant, vi sitter ju och spelar in det här i huvudstaden. Att här i varje fall, både för mig och många andra så skulle det på något sätt, jag bara räkna med att det kört. Därför att zombieapokalypsen är på något sätt inte fullt jämförbar kanske med just en naturkatastrof. Utan den tillför ju någonting annat också. Att vart du än vänder dig så har du fiender också. Jag menar det blir någon form av krigstillstånd helt enkelt. Så att det är så oerhört mycket du ska vara förberedd för om man ska se det på det sättet. Det bästa är att ha en militär bakgrund naturligtvis. Så man täcker in alla de områdena. Annars är det lite jobbigt. Ja. Jag tror att det underlättar i alla fall att ha en militär bakgrund. Om man i alla fall ska vara beredd på slåss eller någon slags konfliktsituation. Och det kan man ju vara även med andra människor som i det här kaoset söker sig ur stan till exempel. Eller så. Jag tror också att det finns en massa andra såna här typiskt militära discipliner som folk inte kan hantera. Hur orienterar jag mig ut ur stan och liksom, hittar rätt vägval när jag inte längre kan använda Google Maps till exempel va, på min telefon därför att jag inte har någon el. Jag tänker att om man tittar på litteraturen och filmerna liksom, så är militärerna det blir ofta inte så bra där. Ett gäng militärer. Militärer har ju tillsammans liksom. Det brukar med att de upprättar någon sorts eget värld där de själva bestämmer. Mm. Liksom. Om man tänker på 28 dagar senare till exempel, är det typ exempel. Ja. Militärer har ju normalt sett en standardlösning på alla problem i det här fallet. Det vill säga man förklarar ett antal karantänzoner i vilken man varken släpper in då infekterade människor eller zombisar. Och dessutom ser till att ingen kommer ut. Och alla försök att ta sig ur eller in i zonen kommer att besvaras med dödligt våld. Det är möjligen inte en jättebra lösning, tror jag. Så det är bättre att de människor som faktiskt har överlevt det här kan söka sig till varandra för att få varandras stöd och hjälp, tror jag. Vi kan prata vidare om det här, men jag tänkte bara säga att nu kan man ringa in också. Vi sätter på vår telefon, så att om någon vill ringa in och ställa någon fråga så går det bra. Telefonnumret är alltså 076 908 24 38. Säg det en gång till. 076-908-2438. Det känns professionellt att upprepa det. Säg en gång till. Sådär. Jätteproffsigt. Ja. Ja, men militär, alltså, vad är det för kunskaper som militären, eller vad tror du de har i övrigt liksom? Alltså vilka, du pratade lite om de disciplinerna som var nästan militärlika. Ja, jag tror folk med militär bakgrund har till exempel en större erfarenhet av att agera i grupp. Mm. Än vad vi skulle kunna kalla civilister. Jag tror också att man har, i alla fall om man i det gamla systemet har gjort värnplikt och efter mitten av 80-talet, då har man normalt sett någon slags grundkurs i överlevnad i bagaget. Och man tror jag har ett bättre tänk att till exempel göra hotbildsanalyser och resonera sig fram till lämpliga lösningar. Sen tror jag att man lär sig ett sätt att improvisera. Att man fortsätter att fatta beslut. Och för det militära systemet så ja, då är det viktigt att man fortsätter för att ha initiativet. Att fortsätter att ta beslut. När en rörelse stannar upp och för eftertanke så är man ett mål. Mm. Jag tänker lite på din fråga, Herman. Det är så här också att, tänker jag, att just i fiktionen så måste man väl förvisso också kanske ofta sopa bort militären, för att det blir inte den historia man vill ha med en fungerande militär. Förvisso. Det blir inte lika spännande historia. Sen är det lite märkligt nästan, jag vet inte. Militären blir ju ofta bad guys. Alltså 28 dagar senare nämnde du, det tycker jag är en film som är jättebra halvvägs. Och sen blir det ju en skitfilm faktiskt, där det egentligen bara är ett gäng militärer som inte tänker på annat än att de vill göka. Det är lite så här nästan fördomsfullt. Blir inte du förolämpad som gammal militär av sådana skildringar liksom, att det är sådana ni är, männen i grönt? Nu skulle jag ju vilja kunna säga att ja, nej, vi vill inte göka. Men då ökar ju andra sidan risken för att jag inte får det ikväll när jag kommer hem heller. Så att jag avhåller mig från det. Nej, men jag håller med om det. Att det är en ganska orättvis bild. Å andra sidan så förstår jag varför man har den, för att kunna berätta den historien. Jag tror rent generellt, därför att vår katastrofberedskap i Sverige i alla fall väldigt mycket bygger på, oavsett vad det är för katastrof eller samhällshändelse där myndigheter måste bryta in, att de första på plats kommer vara hemvärnet. Det har visat sig när det har varit översvämningar eller stora bilolyckor eller eftersök efter någon i skogen eller vad det än är. Va? Och hemvärnsmän, ja, de är ju ungefär som du och jag. Det är bara det, de är deltidsanställda i grönt också. Men i Sverige har vi också en tradition av att vara soldat är inte att främst ha haft yrkestiteln. För vi har haft ett värnpliktsförsvar. Vilket gör att folk har haft en civil erfarenhet kanske när man har ryckt in, och annars så har man i alla fall haft det efter sin värnplikt och även som krigsplacerad militär. Mm. Jag tycker du häder, jag tycker den är fantastisk där 28 dagar senare, just eftersom den på något sätt tar upp det här med alltså vad som händer när det inte är en diversitet av människor, när det är liksom en ganska homogen grupp som på något sätt sätter agendan och bestämmer att man behöver en mångfald av erfarenheter och en mångfald i kanske ålder och kön och etniciteter liksom, som tillsammans kan hitta liksom, att man hittar bättre lösningar om man inte tänker att, men det finns väl något talesätt som om man har en hammare till verktyg så kommer alla problem se ut som en spik. Mm. Eller något liknande, det kommer jag inte ihåg exakt. Men just den, och att det undviker man ju genom att ha en mångfald. Jag tycker den är briljant just att den visar på den tesen. Ah, jag får sova på saken, Herman. Jag känner ju mest bara fortfarande tycker att den är lite sexistisk sådär, att skilja de här männen på det här viset. Det är alltid så i sådana här grejer. Männen blir bara våldtäktsmän på en gång. Jag vet inte. Vi får se vad som händer när zombierna kommer. Mm. Vad man tar sig för. Men jag tänkte också ta upp det som du sa tidigare. Liksom att tre dagar till anarki. Det är något som jag läser ganska ofta i så här, på prepperbloggar och på forum. Liksom. Men finns det något stöd i forskning kring det här? Liksom? Alltså om vi, det finns ju väldigt dålig underbyggd zombieforskning just på det här ämnet på tre dagar. Men kring andra katastrofer och kriser, för som jag har läst så är det inte riktigt det som händer. Liksom. Jag vet faktiskt inte. Jag kan inte belägga det där med någon forskningsrapport, måste jag säga. Utan det är någon slags allmänt vedertagen regel. Nu tror jag i Sverige att det möjligen tar lite längre tid. Där vi har en vad ska vi säga, något tjockare social fernissa i Sverige än vad man har i många andra länder. Men jag tror att det är rimligt att tro att om strömmen går till exempel och du inte längre kan handla någonting, du kan inte längre betala för det i din affär, du kan inte få tag på några livsmedel, du kan inte få tag på några drivmedel därför att alla bensinpumpar är eldrivna och så vidare. Så kommer folk för sin egen överlevnads skull att bli mer och mer desperata. Och du kan tänka dig själv om alternativet är att stjäla eller begå en våldshandling mot din granne för att dina barn ska överleva. Så tror jag att de absolut allra flesta av oss ser på grannen som en proteinkälla snarare än den bästa kompisen. Mm. Ja. Svårt att tänka, eller just för att de sociala män, liksom, dels så tror jag att det sitter ganska djupt våran känsla för solidaritet och även om så här barnen och sånt där liksom ligger absolut närmast, så finns det ju ändå tanken på att liksom, om strömmen går på om fyra dagar, hur ska jag möta min granne i trappuppgången då? Eller alltså att den tanken finns kvar fortfarande. Men jag tror också att mycket av den isolationen som vi ser i de större städerna idag, att man, liksom, man är inte så fast i sitt närområde, man är inte så välförankrad i det egentligen, utan att det är främmande människor som är runt omkring en hela tiden. Jag tror att det ökar risken för sånt här. Det håller jag med om. Jag tror att i glesbygd, låt oss säga ett samhälle som har några tusen invånare och där alla känner alla eller allas familjer känner alla familjer eller sådär, så tror jag att det kommer att ta längre tid innan vi hänfaller, för att prata klarspråk, till kannibalism eller den typen av problematik. Det är också så att där tror jag att man ganska snabbt får ett, vad ska vi säga, gatans parlament som där du inte bör ha stulit en höna ifrån grannen, så att säga, för då det kommer att avslutas där och då med någon slags våldsam bestraffning. Däremot i storstäderna så tror jag att det här är ett rejält problem. Vi ser redan idag ganska mycket av isolering och egoism, skulle jag vilja säga, och där man hela tiden ser till sitt eget bästa och i andra hand kommer de som står närmast i familjen och i tredje hand så står grannar, vänner, och sen i fjärde hand så är alla andra, och den där gruppen som är alla andra, den har man inget ansvar för. Va? Och då tror jag att det är lätt att distansera sig från moraliska beslut ifrån det, och sen så prioriterar man de närmaste kretsarna istället. Jag kan ju bara gissa, och då tänker jag så här, att det beror helt och hållet naturligtvis på vilket scenario det är vi pratar om. Jag kan tänka mig vissa kanske ganska jobbiga kriser för samhället där människor ändå kommer hålla sig i schack ganska länge. Där är jag nog på Hermans linje. Det kommer dröja lite innan vi ballar ut totalt. Jag tror att många av oss ändå är så att säga väldigt duktigt fostrade i förhållande. Att man går inte till Konsum och slår in rutorna de första dagarna. Zombiekatastrofen är liksom ett annat våldsamt scenario som kommer utsättas i sådana fall för helt andra prövningar, och då också kan saker och ting kanske hända mycket fortare. Det tror jag definitivt, därför att du har en högre form av stress i det fallet. Du har inte bara hotet mot din egen överlevnad i form av själva samhällskollapsen, utan också faktiskt rent fysiskt av att du kommer att behöva strida för din överlevnad eller kämpa för din överlevnad och möjligen våldsamt. Och det där tror jag kommer i just zombiekatastroffallet att accelerera ganska fort. Så fort folk är medvetna om att det är en zombiekatastrof så kommer det här att rulla väldigt snabbt. För att liksom fortsätta lite när jag sitter här och säger emot Herman lite för att det är så roligt. Det finns ögonvittnesskildringar från hur de stackarna hade de bor på Estonia. Mm. Och det är inga roliga berättelser. Nej. Det finns ju berättelser om människor som tvingades göra de mest hemska saker. Mm. För att klara livhanken. Sen finns det goda berättelser om samarbete också. Men alltså att det, jag vill gärna jämföra zombiekatastrofen med någonting som såklart är väldigt akut och väldigt... alltså, som kommer lamslå allt på ett sätt som man inte riktigt kanske kan föreställa sig. Ett strömavbrott kommer ju jättejobbigt, och kommer strömmen inte tillbaka så kommer det ju leda till massa problem. Men jag tänker att de första dagarna så blir det kanske inte direkt inbördeskrig i varje fall. Nej, det tror inte jag heller, om det bara är strömavbrott. Men är det strömavbrott på grund av zombiekatastrofen, då tror jag att då är vi nära ett, om inte inbördeskrig, så i alla fall stora oroligheter i tätbebyggda områden. Det ringer! Ska vi se om vi, vem vi har med oss? Hallå, hallå och välkommen till Swedish Zomcast. Hej, Gustav heter jag. Tjena, tjena. Jag har en fråga. Ja. Angående... ifall det är en zombiekatastrof. Ja. Och man föreställer sig då att 95% av alla människor slutar gå till jobbet. Hur lång tid kommer det då ta innan system som el, telefon, internet och så slutar fungera? Ja, det är en väldigt intressant fråga, tycker jag. Och jag tror att vi pratar om mindre än ett dygn. Innan vi har en total samhällskollaps. Men nu blir jag nyfiken. Går det så fort då, även om allting är igång? Människorna är inte på jobbet, men liksom utrustningen är igång. Mm. Turbinerna snurrar och allt vad det är. Går det så fort innan det går åt pipan om människor inte är på plats på sina jobb? Ja, nu vet jag lite för lite om svensk kärnkraft egentligen för att... och säger ni, men vad det gäller vattenkraft och vindkraft och så måste ju det liksom kontrolleras utav människor och i princip dygnet runt. Va? Det går liksom inte att lämna det gående, för då får man översvämningar i fallet vattenkraft och sådär. Just el rent generellt är ju liksom den vara som kommer att förbrukas snabbast. Det kommer ju vara realtidskonsumtion på det, va? Så att det är jätte, men det är en väldigt intressant fråga. Vad händer när polisen inte går till jobbet? Eller ordningsvakten? Eller någonting annat, va? Som kan avhålla samhällskollapsen? Eller så här, lagvårdande myndigheter rent generellt? Och kanske, jag hörde, det var en undersökning från USA i sig som handlade om hur sjukvårdspersonal, hur lång tid vid en större pandemi, hur många av dem som skulle gå till jobbet, för det finns en ganska stor risk för smittade, och då var det någonstans 60% som inte skulle dyka upp liksom. För att man kanske prioriterar andra saker än det just då. Mm. Ja, vi får forska lite mer i det helt enkelt. Ja, men det var intressant. En väldigt intressant frågeställning faktiskt. Ja. Har du någon ytterligare fråga eller så? Jag har faktiskt en anknytande fråga till detta. Jag tänker el, bensin eller dieselgenerator. Är det något som är värt att ha hemma om man vill ha förberett? Svaret på den frågan är ja. Och om du vill ha förslag på vad du ska ha så skulle jag välja diesel. Alla dagar i veckan. Och dessutom någonting som inte är tillverkat i Kina. Alltså så inte de här billigaste på Clas Ohlson utan någonting som är lite vettigare. Det tycker jag definitivt. Och diesel därför att det är mer bränslesnålt och du får ut högre effekt för mindre andel bränsle. Men alltså man tänker sig, om man bor i en tvåa vid vanadisplan med fransk balkong, ska man dra igång det där monstret hemma i lägenheten då eller? Är det liksom rekommendabelt? Nej, just i en tvåa i vanadisplan så får man nog kanske tänka på andra lösningar. Möjligen ha solcellspaneler och liksom någon form av kraftackar eller batterier som du kan ladda. Mm. Men sen så tror jag att i en tvåa i vanadisplan så kan man komma längre med att försöka att göra sig eloberoende än vad du kan ute på landsbygden. Alltså att du kan förbereda dig med spritkök till exempel för att ha din mat. Och du kan förbereda dig med att kanske ha en fotogenkamin för att klara värme och så vidare. Mm. Sen jag har läst lite om att diesel har något längre hållbarhet än bensin har också. Ja. Men för att bensin håller väl bara typ något år. Ja, precis. Annars så måste man tillsätta kemikalier som är en sån här bränslestabilisator och sån här. Det är rätt baltigt och kladdigt att hålla på med och det är bökigt överlag. Diesel håller betydligt bättre. Problemet med dieselelverk är att det tar lite tid att köra in det. Till dess att man liksom kan garantera drift på det. Men å andra sidan, om du har gjort det och gjort det ordentligt och enligt konstens alla regler och sådär, då kan du ju hålla i princip hur länge som helst. Det är lättare för bensinmotorer att skära och då står du där med väldigt mycket plåt och har en jättebra brevpress men väldigt dåligt elverk. En brevpress är i och för sig i zombie. Ja, i zombiekatastrofen. Ja, det finns en film som heter Postman. Där ja, just det. Postapokalyptiskt. Ja. Tack så mycket för att du ringde in, Gustav. Tack själv för den fina svaren. Ja. Tack för en bra sändning. Ja. Hej då. Tack. Hej. Var var vi? Vi var i vanadisplan och nu är vi tillbaka i studion. Ja, okay. Och ämnet var... Nej, jag bara fick det här genidraget utifrån vad du berättade då, att elbil är alltså totalt uteslutet. Om du inte har en sån här cykel inuti som kan generera kraft till bilen förstås. Det. Men lite anknytande fråga i alla fall ur samhällsperspektiv. Hur förberett tycker du Sverige är på en zombieapokalyps i jämförelse med andra länder? Jämfört med andra europeiska länder så skulle jag vilja säga att Sverige är ungefär lika förberett på en zombieapokalyps. Bra eller dåligt? Lika dåligt, ja, skulle jag vilja säga. I USA och i och för sig även i Storbritannien så har man en större vana av den här sortens förberedelser. Så där tror jag att man skulle kunna klara sig bättre. Hur det ser ut i Sydamerika respektive Afrika har jag inte jättebra koll. Jag vet att prepperkulturen är rätt stor i Centralamerika. Men jag vet inte riktigt i övrigt. I Afrika vet jag inte. Men där har man ju på många ställen ett annat, mer reellt hot vad det gäller överlevnad som har motiverat folk att lära sig just saker som att konservera och ta hand om sina livsmedel och sådär. Eller att man har inte glömt bort det som vi har gjort, för vi har väl haft samma typ av självförsörjning fram till för 100-150 år sedan i Sverige. Precis. Men kan man säga så här, alltså jag får ju nu en bild, jag håller nästan på att bli lite prepper här, alltså jag känner att det här måste jag måste göra någonting åt. Jag skulle vilja påstå att vi lever i ett land som är väldigt välordnat. Vi har mycket funktioner och institutioner som det finns alla orsaker i världen faktiskt vara väldigt stolta över, som fungerar väldigt bra. Men det är ett upplägg som har lärt oss och som alltså vi är lärda att när saker och ting händer så gör vi vissa saker. Om det börjar brinna så vidtar vi vissa steg. Sen väntar vi på hjälp. Alltså vi är upplärda sedan dagis att gör som du tillsagt, sen väntar du på att de som kan kommer. Och det är det kruxet är. Om de inte kommer då? Ja, det gör de ju inte. Idag skulle jag vilja påstå. Alltså, tills för 30 år sedan så hade vi en helt annan beredskap i samhället rent generellt att hantera just katastrofscenarion och eller krigstillstånd och eller liknande. Det finns inte alls kvar. Man kan se nästan varje vecka att man säljer ut bunkrar och skyddsrum och annat sånt där. Jag vet inte, har ni varit på den guidade visningen av elefanten till exempel? Nej, jag var inte på visningen, men jag var på museet där, beredskap. Ja. Och sådär, det fanns en helt annan beredskap ända fram till åtminstone 70-talet. Va? Så, jag tror att det enda rimliga att tro, och det är väl det som har gjort att jag själv har börjat som prepper, är att tro att det kommer ingen. Jag måste ha den här beredskapen själv. Samhället kommer inte ta hand om mig. Och tyvärr är det så att de som vi har, som har gått på dagis och så här som du säger, som, och under den här tiden när man har monterat ner hela det här skyddsnätet, det är sönderkörlade, ursäkta uttrycket, men jävla sillmjölkar som inte kan ta hand om sig själva och som inte grejar de mest elementära sakerna. Va? Det vill säga, mamma och pappa har sagt åt dem att du får inte leka med kniven och du får inte tända eld. Och du får inte, så här, och hur ska de kunna klara sig? De kommer ju inte ens klara sig de där 72 timmarna. De kommer ju vara de absolut första människorna som vi slutar titta på som människor som bidrar till samhället och börjar titta på som proteinkälla. Men det här tycker jag ganska ofta jag kommer in på att här, själva förberedelserna och liksom allt det här kanske kan vara i många fall är farligare och skadligare än risken att någonting händer. Att man liksom lever sitt liv så mycket för att en framtida händelse ska kunna hända så att man på något sätt gör, ja men, riskerar mer i sin normala vardag. Förstår du hur jag menar? Jag förstår hur du menar. Jag tror att det där för att anknyta till det här med social förnissa eller vad vi ska kalla det för. Jag tror att risken för det är större utanför Sverige. Att det här blir så pass mycket att det här blir ens liv på något sätt. På något sätt. Va? Medan vi i Sverige kanske, vissa av det ser sig som sin hobby eller så. Eller så är man prepper ett tag och sen har man, liksom, sen har man förberett sig och då är man ganska nöjd med det. Sen fortsätter man inte att hamstra konserver eller bygga bunker i trädgården eller sådär. Va? Utan då är man rätt klar med det. Och det där tror jag också, det är ju lite skumt att vara prepper i Sverige. Vi har inte den kulturella bakgrunden som man till exempel har i nyare nationer som USA och sådär. Där man har varit medveten om nationens upplösande. Alltså Amerika utforskades från början. För att man trodde att på Guds rättmätiga straff över Storbritannien och Portugal och sådär. Och vi måste ha någonstans att så att säga bug out till, va? Och det är klart att då är det en nation av människor som förbereder sig för domedagen på ett helt annat sätt än vad vi gör i Sverige. Är det sunt? Då tänker jag på människor plötsligt som blir lite kanske som Herman säger att man, livet går ut på att förbereda sig och oroa sig för att vad man än tror på, Maya-indianernas spådomar eller att ryssen kommer eller att eller zombier. Eller zombier, ja. Det är mer realistiskt än det andra, men jag menar, ja. Jo, men det, för många människor så handlar det ju inte om det kommer, utan när och i vilken form. Och det där, jag försöker att själv leva efter ett motto som jag liksom har skrivit också på min blogg. Att jag vill inte vara rädd, jag vill vara förberedd. Och så är det. Jag tror att det här är sunt så länge det handlar om för att inte vara rädd för det oförutsedda. Att inte måla upp de här värsta katastrofscenarierna. Att skänka en slags känsla av självtillit. Att jag kommer att greja nästan oavsett vad man slänger på mig, va, i former av umbäranden. Men det är klart att går man och oroar sig för det här och ont i magen och egentligen håller på med någon slags mental nedräkning till dess att liksom världen som vi känner till det kommer gå under. Det är inte sunt. Känner du dig som ett UFO ofta, liksom, eller ett freak för att du är prepper? Jag är inte så aktiv i att berätta att jag är prepper. I Sverige så är den mediala exponeringen av människor som har hållit på med det här har ju framförallt syftat till att liksom dra fram dem som någon slags lyteskomisk liksom rekvisita och som alla andra kan skratta åt. Titta på korkskallarna som fyller sin lägenhet med konserver. Men sen känner jag mig i och för sig ibland inte som ett UFO, men som om jag vet mer än ni andra. Så kan man få känna när man är invigd. Nej, men jag förstår frågan. Om man tar en tv-serie som Doomsday Prepper, om det är den bilden man har mött, man vet ingenting om Prepper, så har man följt den tv-serien. För övrigt en väldigt underhållande tv-serie. Ja, jätterolig. Ja. Men man får ju också bilden av såklart att Preppers är nötter, alltså, överlag. Eller många av dem var ju verkligen det. Framstod som det då i den här serien. Nu ska jag väl återigen då göra lite reklam för min blogg. Men där försöker jag att liksom balansera på linjen mellan galenskap i det här då, och vad som vi kan tycka är sunda förberedelser för någonting som är rimliga hot. Så, jag tror inte att det går att vara förberedd för allt. Och framförallt går det inte att utrustningsmässigt vara förberedd för allt. Jag tror att man kan vara mentalt förberedd för många händelser, men det går liksom inte att göra 50 olika hotbilder som man tror det här är bra att förbereda sig för därför att det kan hända. Just den här what if-demonen tror jag är jävligt farlig. Alltså. Men också intressant. Herman har ju en blogg, somlevnad.se, där han stilar lite ibland med att han kan öppna konservburkar med händerna och sådär. Ja, men och tända helt på kritor. Ja, men det är lite intressant. För jag kan tänka mig att när zombien har kommit så kommer det kanske i värsta fall då, nu har man förvisso kanske en konservöppnare i köket, men om man inte har det så kommer det nog sitta ett antal människor hemma och titta på sina tonfiskburkar och svälta ihjäl, för de får inte upp burken helt enkelt. Ja, alltså jag säger inte emot här. Jag själv blev inspirerad av Hermans den här fantastiska videolänken när han öppnade burk mot betongplatta. Och givetvis var jag tvungen att testa själv. Gick det bra? Ja, det gick med blandad briljans kan vi väl säga. Det kommer nog ta några burkar innan man har övat in rätta snitt sen. Men du fick ut käket liksom. Det gick att öppna. Sen så jag köpte den billigaste burken tonfisk på Ica att ha som övningsburk. Och det visade sig vara rätt dåligt därför att de ligger i vätska och den började att läcka ut strax före man kunde liksom trycka till burken så man kunde öppna den. Vilket gjorde att det luktade väldigt äckligt ett tag. Mm. Jag testade på två, dels på balkongen och dels i mitt cykelförråd. Och cykelförrådet gick jättebra, på balkongen det var inte så bra kan man säga. Men ja, try this at home kids. Mm. Ja, det var till sovrummet. Ja, det var ett riktigt bra tips. Men ett litet relationstips kommer jag med här då. Testa inte det här i närheten av sovrummet. Det kommer inte att spela väl ut. Använd kikärtor också. Det skulle funka bra för mig. Ja, det verkar ha varit mycket mer begåvat än tonfisk. Ja, har du någon mer fråga till? Vi har ju en läsarfråga också. Ja, men det har vi. Just det. Vilken är den absolut viktigaste kunskapen som ni skulle förmedla till en annan människa för att ha en chans att överleva en zombiekatastrof? Och här tycker jag att vi tar en runda. Vi tar en och Jesper, du får börja, för du är nog bäst förberedd i huvudet här. Ett råd. Lär dig att göra upp eld utan tändstickor. Så du håller dig varm. Oj, vad kort och gott. Enkelt att lägga på minnet. Mm. Alltså jag kan ju inte såna här grejer. Jag kommer inte överleva. Men jag skulle i alla fall säga att zombiekatastrofen kommer ställa såna krav på oss. Att det är viktigt på något sätt att vara förberedd genom att ha någon form av livssyn. Man behöver alltså absolut inte vara religiös eller någonting sånt. Men man måste ha någonting som på något sätt förankrar den i tillvaron och livet. För det kommer ställa sådana krav på oss. Att man måste liksom ha någonting med sig för att kunna liksom klara av den här omvandlingen till någonting nytt. Det blir mitt flummiga råd. Mm. Mitt är nog lite i anknytning. Och det är väl att man ska vara mentalt förberedd på att morgondagen kommer bli annorlunda. Att man har någon typ av tanke på att någon dag så kommer det inte bli så att man vaknar upp av klockan och ska gå till jobbet liksom. Och att ja, framtiden kommer se annorlunda ut. Och den typen av så här mental förberedelse tror jag ger ganska mycket större handlingskraft och handlingsfrihet den dagen det verkligen händer någonting. Mm. Den bästa överlevnadsutrustningen bär du i huvudet. Precis. Att överleva zombiekatastrofen är en materialsport. Nu är det inte att komma på någon bra snabbt här. Jag tycker vi slutar istället med din tagline där, eller ditt motto som var så bra. Jag vill inte vara rädd, jag vill vara förberedd. Ja, och med de orden så får vi avsluta den här livesända somkasten. Med oss i studion hade vi Jesper Wern som bloggar på preparatus.blogspot.se, va? Ja. Vi hade med oss Johnny Berg, swedishzombie.com. Ja. Och mig, zombieöverlevnad.se. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat och välkommen tillbaka till nästa somcast som kommer i början på mars. Johnny har tunghäfta här. Nej, jag skulle bara tillägga att vi lägger upp länken också till din överlevnads- eller prepperblogg där, så kan man hitta det på nätet, för det är svårt att stava till. Ja, tack så hjärtligt. Jag länkar till er båda tror jag ifrån den faktiskt. Härligt! Ja. You know.